آسمان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، سرای سلطان ماییم و کهن دردیم، ماییم و کهن دردیم کاتش درون توان زد، کاتش درون توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید اما بر چشم دشمنان تیر، از این کمان توان زد. بر چشم دشمنان تیر، از این کمان توان. Wiele nowych płyt i nowej muzyki z Iranu i w ogóle z całego regionu, powiedzmy, pojawia się w ostatnim czasie i można by nimi wypełnić kilka takich naszych najbliższych spotkań w Radiu Teheran. Dość przekornie, ale w sposób poniekąd oczywisty sięgamy jednak dziś po muzykę klasyczną. Bohaterem dzisiejszej audycji będzie Mohammad Reza Shajarian. Myślę, że mógłbym sobie to poczytywać za zupełnie nieudane kilka lat przygotowań audycji Radio Teheran, gdyby ktoś ze słuchaczy, nawet takich bardzo okazjonalnych, nie wiedział, kim Mohammad Reza Shajarian jest. Mohammad Reza Shajarian właśnie został laureatem po raz pierwszy wręczanej nagrody instytucji Aga Khan, która od wielu lat wręcza nagrody za projekty architektoniczne i te nagrody cieszą się już wielkim uznaniem. Natomiast nagrody muzyczne zostały wręczone po raz pierwszy właśnie w miniony weekend. Ceremonia odbyła się w Lizbonie, a pierwszym laureatem honorowej nagrody za całokształt swojej pracy został właśnie Mohammad Reza Shajarian. To jemu poświęcamy nasze dzisiejsze spotkanie. Pojawi się kilka utworów, które pewnie kiedyś już w Radiu Teheran się pojawiały. Pojawią się też takie, których jeszcze nigdy nie było. Jest ich całe mnóstwo. Ta pseudo wiosenna pogoda sprawia, że pewnie nie za wiele powinienem dzisiaj mówić, gdyż szczególnie w zestawieniu z głosem Mohammada Rezy Shajariana będzie to brzmiało co najmniej kuriozalnie. Zaczęliśmy od fragmentu płyty Astane Janan, to tasnif tytułowy, utwór, który za nami, album nagrany z Parvizem Meshkatianem, z którym Mohammad Reza Shajarian współpracował przez znaczną część lat 80., ale myślę, że co najmniej warto cofnąć się do roku 1975 i pierwszej płyty Mohammada Rezy Shajariana, czy też pierwszego nagrania poza radiem Mashhad, w którym zaczął nagrywać, recytując Koran w zgodzie z tradycją przekazaną przez jego ojca, i radiu Teheran potem, gdzie nagrywał dla programów Golha. Ten album z roku 1975, czy też tak naprawdę nagranie z roku 1975, to koncert Rast Panjgah z Festiwalu Sztuk w Shirazie, nagrany z Mohammadem Rezą Lotfim na tarze. Oh. تجلی جلوه‌ای کرد روخش دید ملک عشق نداشت جلوه‌ای کرد روخش دید ملک عشق نداشت این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد sing chohe zanakh to ne to dosh dester her geye on zor fe khaman dar kham zat oy oy oy oy oy Yo yo yo yo yo yo yo yo قسمت همه بر عشق زدند یار افتاد دیگران قره قسمت همه بر عشق زدند یار دل غم دیده ما هم برغم زد یار جان دل یار افتاد یار جان مدعی خواهی مدعی خواست که آید به تماشاگراز دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد یا Końcówka sierpnia roku 1975 i 9. edycja Festiwalu Sztuk w Shirazie. Występowali tam nie tylko oczywiście Mohammad Reza Shajarian, nie tylko artyści irańscy, byli wykonawcy sztuk wszelakich z całego świata, między innymi też i nasza orkiestra radiowa z Krzysztofem Pendereckim, która wykonała choćby Przebudzenie Jakuba i Tren ofiarą Hiroshimy. Czy dnia następnego, czyli 26 sierpnia pod batutą Jerzego Maksymiuka grano wtedy Ravela, Lutosławskiego czy choćby Mussorgskiego. Oba te koncerty i z Krzysztofem Pendereckim, Jerzym Maksymiukiem odbyły się w ruinach Persepolis. Koncerty z muzyką irańską odbywały się przy grobowcu Hafeza w samym Shirazie. Z roku 1975 przeniesiemy się o całą dekadę do przodu. Ponownie Parviz Meshkatian będzie kompozytorem, z tym, że tym razem panowie spotkali się między innymi właśnie z Mohammadem Rezą Lotfim, ale też z Jamshidem Andalibim, który będzie grał na Neju. Album Bidat był swego rodzaju komentarzem do zaprzepaszczonych szans i straconych marzeń i złudzeń w związku z islamską rewolucją, która odbyła się kilka lat wcześniej. Thank you. سازی خوش نمی سازد، خوش نمی سازد، مگر عودش بسوخت. کس ندارد ذوق مستی، ذوق مستی، میگذارم را که شد کس ندارد ذوق مستی، آخ کس ندارد ذوق مستی، می گساران را چه شد حافظ. اسرار الهی کس نمیدانه، خموش. حافظ، حافظ، اسرار الهی کس نمیدانه، کس نمیدانه، خموش، خموش. از که میپرسی، از که میپرسی که دور روزگاران را چه شد؟ از که میپرسی که دور روزگاران را چه شد؟ Thank you. مثل دوستاران یاد باد یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد یاد باد کامم از تلخی من چون زهر گشت کامم از تلخی من چون زهر گشت بانگ نوش شاد خوران یاد باد یاد باد چه یاران فارغند از یاد من گرچه یاران فارغند از یاد من از من ایشان نایزاران یاد یاد چناران فارغند از یاد من از من ایشان نایداران یاد یاد مبتلا گشته Bidad. Album uważany za jeden z najważniejszych w całej twórczości Mohammada Rezy Szadżariana. Jedna z wielu płyt, które Mohammad Reza Szadżarian nagrał z grającym tutaj na Neju Jamshidem Andalibim. Po jedną z kolejnych Payame Nasim sięgniemy już teraz. To początek lat 90. Mohammad Reza Szadżarian głównie nagrywa i koncertuje wtedy z Dariuszem Pirniakanem, grającym na tarze, który odpowiada także za wiele kompozycji z tamtego czasu, i właśnie Jamshidem Andalibim. Na płycie Payame Nasim akurat kompozycje są samego Mohammada Rezy Szadżariana. To zapis koncertu z roku 1991 ze Stanów Zjednoczonych. Thank you. به وفای تو که خواهد غباری که پدید آید از اخیار بیار ها شکران را که تو در عشرتی مرغ چمن شکران را که تو در عشرتی مرغ چمن به اسیران قفس به اسیران قفس مژده گلزار روزگاریست که دل چهره مقصود ندید. ساقیا آن قدح آینه کردار بیار، Mohammad Reza Shajarian i fragment koncertu Payam Nasim z roku 1991. Mohammada Rezy Shajariana słuchamy w różnych odsłonach w Radiu Teheran przecież niezwykle często, może ostatnio nieco rzadziej, gdyż staramy się skupić, czy raczej zaprezentować bardziej współczesną muzykę z Iranu, ale gdyby policzyć, myślę, że w co drugiej audycji z cyklu Radio Teheran Mohammad Reza Shajarian się pojawiał. Dziś pojawia się tylko on, tylko jego głos, a to w związku z przyznaniem mu specjalnej nagrody przez Instytut Aga Khan. Po raz pierwszy Instytut ten wręcza swoje nagrody muzyczne, a laureatem specjalnej nagrody został właśnie Mohammad Reza Shajarian. Jak napisano, to w związku z trwającym wpływem Mohammada Rezy Shajariana na muzyczne dziedzictwo ludzkości, jego niezrównanej muzycznej maestrii i jego trwającemu wpływowi na społeczeństwo, zarówno ten wpływ Mohammad Reza Shajarian ma jako wykonawca i jako nauczyciel i w Iranie, i także poza jego granicami. Nic dodać, nic ująć, a na koniec naszego dzisiejszego spotkania pozwoliłem sobie zostawić fragment płyty z roku 1998, z którą mam dość osobisty związek, gdyż było to moje pierwsze spotkanie z muzyką, z głosem Mohammada Rezy Shajariana i w ogóle jedno z pierwszych spotkań z muzyką irańską, o której wtedy bardzo, ale to bardzo niewiele wiedziałem i trudno mi nawet było powiedzieć, że muzyka, którą słyszę, to tak naprawdę muzyka inspirowana muzyką folkową, muzyką z Chorasanu, czyli z prowincji, z której Mohammad Reza Shajarian pochodzi. Końcówka lat 90. i pierwsza dekada XXI wieku to słynna i obsypana wieloma nagrodami współpraca Mohammada Rezy Shajariana z Keihanem Kalhorem i Hosainem Ali Zadechem. My sięgamy po fragment płyty Shab Sokut Kavir, czyli Noc, Cisza i Pustynia. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. در قفایی به ما گویی که سرگردون